sama djibi c'est sûr que dina am lu dess bo moyul dañ nan la boy raxa sahar karam il faut nga lalale sa karaw ndax lan qa'ida usuliyya bi dame ma la yutimul wajib illa bihi fa huwa wajib li nga xamantene ni li war pour mo mala nek il faut lolu am pour li war mana nek mom day muju nek farata comme li war nek farata moy comme exemple mi wax sank moy ne ndax pour ma rax sama xar karam min ki il faut sama bop bi sama karamo nasu ya bi fi commencement bi fi il faut ma la la ci dox sino tem buma commencer fi mu am dess lolu moy lam comme ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib mu ngi melni comme buñ ma même buñ gisul won ni ni yeb ñu leen du julli buñ xamulon ay yi par exemple ñu ne way japp mom lan la wara do dañ nan la japp mom day nek farata nga ne lutax ndax julli farata la te pour nga mëna julli il faut nga japp kon ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib légui mu am leneen amna ay exemple yu bari la ci walu usul moy ne par exemple l'islam bu diglé ben affaire ta lolou pour mu am il faut am lo xamné moy ñëk am lolou nga xamné mo wara ñëk am ngir mbir mi am ta muy farata il lolou day muju nek farata motax il faut ñu raxasalé touti fi ci contraire lolou xam nga li moy li war ci contraire moy opposé wu lu war moy luñu téré lepp lo xamné day yobbu ci luñu téré day muju nek luñu haram luñu haramal motax maliké ak hanabilé rahmatoullahi alayhi am ci seen usul sabdu zaraa'a moy nga xamné ay barrière la ñuy tek ngir baña ag ci li bon moy imagine ñu né xam nga louer kër lu bax la mais bu dé man fam bi ñew né ma dama bëgg louer sa kër gi xamna né prostituée internationale la tal li ëpp sama ndort moy ki bu mako louer sama kër gi ak taverne la koy def di entrer goor xam nga louer kër ci bopam haramul la mais limu nara jëme motax bu boba day haram ci waji da nan ko yow louer sa kër gi ki ni dafa haram même bu dé louer kër ci bopam haramul ndax lool sabdu zara'a la ndax boko kiwe man boko luyé moko yobbu ci lu bon lepp tamit lo xamné li war moy tax il faut mom mu nek fi ngir li war mana am koku day muju war wala yo nak yu bari la danaka ibada mo dem jaamu yalla mo dem da fay am ci julli ci wor ci ki yoy yeb da ngay gis ni même masala bu yaatu la bo xamné ay ki yu bari ñoo ci dug da légui nak mais nak amna exception mala yatimul wajib illa bi fa huwa wajib manuma ne ah bien azaka mom wajib mom te kon nak pour mu ki il faut ma am khalis ba mat nisab kon damay sakki ngir am nisab après ngir man ki dañ na la nono yow premièrement wajib gog ñuy wax ci azaka bu pour ñep moy ni ko man la mais manone waaw waaw c'est pour ça motax pour ma man ko motax il faut ma sacc ci brade bank dañ na la nono da lo do haram ta tek ci yow manoko bokk yow concerne wu los legui dal lool motax qaida bo motax il faut yow waji raxas mu laalale karaw gi touti nopuy tamit dina ci laal touti fi li ni ndax sino fi ru toy ta da wara toy voilà kon lolou moy kon farsilu wujuhakum wa aydiyakum ngen rax sen loxoy ila al marafiq bam fi tontu lolou lañ koy wax voilà legui lolou kon moy deuxième farata bi ginaaw rax xar kanam rax say loxo ba fi lolou nak moy wonne legui farsilu wa aydiyakum bo ila al marafiq sen loxoy ndax bu non wa aydiyakum rek mbir mi lay leunt ndax loxo ci wor ci arab day tekki fi ba fi ba ci magni barami jatu barami atraful asabi'a ila al katif day tekki lan day tekki loxo atu bili tamit dagn koy wowe leg leg loxo fi atraful asabi'a bo fi dagn koy wowe loxo fi dagn koy wowe loxo li dagn koy wowe loxo motax al quran bo gisse yimi préciser comme sacc xam nga sacc la ne as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan lima kasaba khawma nakala min allah bo mune sacc sacc kat bu gorbe bu jigen bu dag len sen lox xam nga bobu mais hadith mo ñew hadith aisha radhiyallahu anha wona fi ñi sacc fi ñi dag fi mais bu bayi won non masala ijtihadiya lay doon ben juge man na ne non loxo mom li ñu xam ci ki moy fi la bu ko sunna leerul lo acca fi lañuy dag keneen ne mom fi la keneen mi fi la motax loxo fuñu ko joyele ci arab lepp la il faut teunk ñew ngir ñu xamne li la bu teunk ñewul loxo bi yeb la motax mu ne ilal marafiq kon ba fi legi nak mu dess est ce bu may raxas bu fi ba ci tionchu bi tionchu bi dama koy raxasale wala deet amna hadith bo xamne hadith bu daif la bu wona yala ci sallam amna hadith sayna anas radhiyallahu anhu kone dafa doon wureene ndox mi ci tionchami ne hadith bu wero mais li hadith sayna ali bi sayna usman yak yoy di wax sayna zaid ibn yoto abdullah ibn zaid yoy yeb woné nañ né dafa raxas ba ci mer faqay légui nak bu dess lolu yeb léraul tax tane rek dafa ki raxas ba ci mer faqay est ce que dama ko ti bolé wala duma ko ti bolé am ñu né si la ci bok ndax en arab bu dé li nga xamné dañ la wax nga dem ba fofu nga yem ba fofu dafa bok ak comme li ni le xam nga ben la loxolu tuddu buñ la né ñëwul ba fi moy né li da ci la la li tuti am ñu ne dañ bayyi lolu taw hadith mo gëna woon ñu ne xol seena abdullah ibn seena abu hurayra radhiyallahu anhu dafa doon japp di japp bo fi ila ma'dud di japp bo fi fek am ben tabu bu ko gis ne ko mais abu hurayra mais roy def ni da ngay japp bo fi muno ko ay yene ngi fi won yeen wax ko expression mom day tek yeen moy yeen adam yi moy buma yegon ne yeen wa banu bani fulan yene ngi fi duma ko def mais deg na sama kharib bi khalil sallallahu alaihi wasallam yaqulu moy wax ne tablughu hilyatul mu'min haythu yablughu ki al wudu day yem nu tudati ma wax ki al wudu wa haythu yablughu al wudu moy deg na yene sama kharib bi mo ne day moy hilya moy leray la go xamne julit bi julit ni yowmal khiyam lolou la lay ñoro ta sallam di xamne sen bu ki yi ñu doon jappé day leer nañ mu ne day yem fofu leray go nga xamne day yem fi nga xamne fala ki wu jappam yem motax may ras bu fi lol tawil la bu joxe mais bu wo xamne compréhension même bu dé ñepp kenn andu ci mo après mais le fait que mo raxas bu fi day woné né kon fi jallana ilal marafiq kon may faqayni ta tamit ndax affaire bi al ghaya moy buñ la né dem bu fi est ce que fofu buma fa man na ko dépasser touti wala dit moy ñi wax sank né bu dé liñ la jins ci jins liñ la né bo dé fofu yem ci man nga la laalé ci li ci dess moy ne en tout cas hadith sayna abu hurayra bi day woné né le fait que raxas na bu fi moy fi du galena moy ne kon da ngay raxasale bu fi moy tionchu bi dang koy laalale dang koy raxas do ñew ba ci frontière bi nga taxaw fo nga raxasale ko li lepp barami tamit ci la mo am nak ben erreur bu ñing ñi def leg leg moy buñ commencé japp raxas fi rek ñaar ñetti won ñi raxasel loxoy japp nañ ñi après bu ñuy raxasat fi lañuy commencé alors que ko commencé fi ba fi yow jappo moy commencé ci takku jaray lañuy wax voilà commencé ci takku jaray comme que man bi may tambalé japp raxason na sama ki rek sama loxo yi nonu comme niñuy commencé japp alors que lool sunna la yow nga japp né après bu mu ñëwé ba wara raxas bi nek farata ci takku jaray la commencé dem ba ci tontu bi ko ko def jappo bu ye 40 ans nga def lolu moy ma saw japp moy ne ci baram ni ngay yogé le fait que raxason na ko lolu tekki wul dara lolu tekki wul ne def nga li war li war moy ne ci baram ni ngay commencé ba ci tontu bi voilà bobu yit ci farata yi mona wam sahu kon voilà waxna ñaari ñuy raxas xar kanam ak loxoy loxoy wax nañ moy ci baram yi lay tambalé baram loxoy ba ci tionju après nak mu duggal luñuy massa mune wamsahu bi ru'usikum na ngeen massa sen bop yi massa tamit massa lafdhun mushtarak la moy dafa bari lu muy tek ci arab massa day tekki lal ki wey comme ray ni day tekki tamit sang mais tamit day tekki comme jigen bu sey soxnam tamit day tekki lol moy ne mom ki de bo xamni dafa bari lu muy tekki terme polysémie le voilà legui nu mu tuddo mona wamsahu bi ru'usikum na ngeen massa sen bopou ni legui wamana wamsahu bi ru'usikum est ce que bibi li tab'i li moy ngir li la partitif la wala li ba est ce que ba bi ba tab'i la moy partitif la xam nga buma ne mir mi ci li la bok moy ne lol dama ko partitif est ce que ba bi day tek ni buma ci defé lenn rek doyna buma ma sawé lenn ci bopou bi doyna walla mok ba bi ziyada la moy dañ ko yok légui nak mu dab ben affaire bu jara préciser ba lo moy bu borom xam xam yi rahmatullah alayhi ne ci da ngay gis lu bari jall quran ñu nan ba bi wala haraf bi ziyada la moy dañ ko ci yok non tekki wul comme ni ñen ni fo ko ne ñom dañu bëgg wax kon alquran dañ ci yok lo xamne jaru ko won waxuñ lool de ndax képp ko xamanteni ni da nga ñewoon ne gëm ne ba bi ci nek dañ ko fay wara jëlé du lool moy yow yéfer ngay do voilà moy il faut tamit affaire bi leer moy ne ñoo sori nañ di xalaat wax yu mel non moy ne limuy liggéey ci tekki wul par exemple comme que buñ né ziyada la day tax kon do ko tekké tab'id tab'id moy luñu dag moy lo xamné buma défé bénn ci ciir bi rek doyna légui sauf que par exemple imam shafi'i mom rahmatullah alayhi dafa japp né lool wax limu mujjé wax que né c'est partitif motax mom bi mazhabam par exemple bo raxé dara ci bop bi même da ngay gis ci biir mazhab shafi'i ni nan la ay quelques cas rek boñu ko ci massawé sax doyna légui ñom kon dañu japp né ba bi li tab'id la moy bo ci défé bo massawé lén ci ki bi ndax da né rap massa lén ci sen bop ñom loolu lañ ci sen bop moy waxul massa lén sen bop hanafiyé tamit rahmatullah alayhi ñom dañu japp né ko kuki nasiya par exemple moy kanam fini boko massawé doyna moy rubon bi rubon ki boko massawé rek mom baxna hanbali nak ak maliki hanbali rahmatullah ñom ñoo niro mazhab mais am nañ différence ndax maliki rahmatullah ñom dañu né ñom mom ñoo ci and ak aya bi bu re ci ñi nga xamné en tout cas lepp ci borom xam xam bi rahmatullah alayhi ñu ci bari surtout ñi japp ne baabi dañ ko ci yok ñom dañu japp ne rahas bi rahas bop ci manan rahas massa bi massa bop lepp la khana bi lay rahmatullah alayhi ñom dañ ne waaw sauf que ñom dañoo ne massa ci al imama moy kala bo kala wo ñom bo massawé ci amama day bax ndax dañu sekkandiko ñom ci hadithu al mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu bimu ne yaronata sallallahu alayhi wasallam andana yaronata sallallahu alayhi wasallam koy sotil muy japp fa massa ala nasiyatihi wa ala al imama mu massa ci nasiya moy commencement fi massa wa al imama maliki rahmatullahi alayhi nalen no le fait que mu massa yemul ci ki bi nasu ya bi moy wanene mu jall ci fi nga xamne da ko mur lool moy wanene lepp lañ warona massa lepp la massa ndax li dafay nek motax ñu massa ci kaw en tout cas maliki rahmatullah alayhi ñom seen wax motax da ngay gis sax lu bari ay shafi'i wala ay borom xam ci ki yeneen ngir yo xam dañ nan wax deug yalla maliki rahmatullah alayhi wax mo gëna mom la mom lañ japp légi moy massa fam saxu bi ru'usikum na ngeen massa seen bop légi massa seen bop kon moy da ngay massa sopu nañu liñu sopu moy nga def ko sa ñaari lox ni joge ci kanam dem ba ci ginnaw lool moy farata bi bop benen bi sunna la légi nak est ce ku def ni ak ben ce qui toi nga moy nga toyal sa loxo tout massa sa bop ak sa ben lox ni est ce ko bax nan la ci baxna wouté nañ nak ko xamné baram bi la toyal baram bi la ki après di massa ay baram bam la ñoo xamné ni non ko day font ko mom bo xam baxul ndax koku sincèrement fomo ko taxa juk mais mo way ni lañ né non baax ndax massa dal la jox massa ni né non ko day fo ndax massa ndax premièrement massa yo jël jëlal salam muy massa yo non tek lool dañ melni waji lay fonto di ni mais en tout cas bo sété mais boudé dal massa la da ngay gis ni tamit def na liñ ko wa liñ ko wax def nako même boudé lool tamit wax nañ xaw nañu am part de réalité que né koku day melni kuy fo ndax toy sa baram nan li nan ni sa way après koku ko nga la sa lool est-ce que esko ko ki touti ko amal fay de dine ji touti di ngo def mais tout est possible kon massa bop ngo legui nak mo dess massa bop ñaata won lañ fay def ngir imam shafi'i rahmatullah alayhi mom dafa japp ni ñetti yoon la ñi ci dess japp ne ben yoon rek la ndax hadith yi nga xamne da xam nga hadith Abdullah ibn Zayd bi da may version yo xamne da ne ak même Sayna Osman hadith o ki bi Humran rahimahullah da ne mu massa da fay raxas mu raxas loxoy ñetti yoon moy biñ ko bi mi wone nan lañuy jappé après mu raxas après da lay wax fa ghasala thalathan bim waxé lool raxas loxoy ñetti yoon mu def madmada moy madmada moy dougal ndox ci gemmi yeungal après genné def nga def sa bakkan al istin shaqu wal istin tharu voilà yoy voilà man lolou dama ko nonou la teb ndax lool ñu ngi dépasser xar kanam non moy voilà bala ñu genn fofu moy légui xar kanam dielo wa tout ndax dama ko nawona faté li wotax ma faté moy légui est-ce que bu may rax sama xar kanam li ci biti rek wala dama wara duggal ndox ci sama gemmeñ def estin madmada wala dama wara estin shaq tamit ak estin sar est-ce que ci la da amna ci borom xam xam rahmatullah alayhi ño xamne dañu japp ne ñaar way farata lay moy da ngay def madmada dang koy def moy galax ndeku ak sarax ndeku fiou ko yoy dañu japp sarax ndeku bo yoy dañu japp ne farata la comme ishaq ibn rahway par exemple rahimahullah mom non la japp mais boudé hanbali ñom dañu def ben tekantal ci entre sangousek ak japp boudé ci japp dañu japp ne madmada muy sarax ndeku non numu tuddu galax ndeku man sarax ndeku galax ndeku ñom pour ñom sunna la mais sarax ndeku ki bok sarax ndeku moy istin shaq ñom dañu japp ne ci faratay la bok ndax yona bi ta sallam dafa wax lakhit ibn sabira radiyallahu anhu asbiril wudu nana ko nga matal boy japp nga matal sa japp mais japp correctement ak tamit def ko ni mu waré matal wa khallil bayna al asabi' boy japp tamit na nga khall entre ce baram yi pour ndox mi duggu ci wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima ta boy ta tamit na nga vraiment def le tout que istinshaq nga def ko duggal ndox mi ba ci sa bir bakkan def ko bu bax suuf bu ne da nga wor ñom ñu ne li ni amru la tawal al amru yaqtadi al wujub al amru lil wujub ta amuñu sarif moy lo xamne da koy dindi lu ñew wanene lolu yaronata sallallahu alaihi wasallam doon lon farata kon nak istinshaq d'accord nañu mom farata la ci ñak contrairement madmaba ñom ñoo def tekantal bob entre ci sangu ak ci julli bu day maliki yeek yoy non non tax ñom mu wajjal li am li may mëna jakkaru moy li ci biti li ci biir kenn te tamit kenn lajumako ba ci tamit kenn waxu la nga jël ndox diko duggal ci biir non non lol dañ koy téré ndax motax ci même dañuy netal na abdullah ibn omar da ko don def mais amna ko kan mo waxati ban borom xam xam way rahimahullah ne abdullah ibn omar fogna abubakar ibn abi shayba buma djumul wala ibn khuzaima dal buma djumul ñom ñaar kenn la ci inshallah mu djumul ke ne no mom jere na ci abdullah ibn omar moy ci tialala ndax mom musannafi bu lay wax waxu sahabi du ñew rek nan waqi jele nañ ci dif day jël tialala lay ki ba ci mom moone mom ci sangu set la ko doon def mais pa ci ñap mais bi musil maha après musil maha amna ñu ne lolo taxone musil maha lim doon def ndox mi ci biir mais mom mu ne lolu ci sangu la ko doon def mais pa ci ñap même après boudé tamit wax nañ la ko doon def bobu fekk na gisatul mais dal pour moy ne kenn lolu kenn laaju ko ci ñap moy bo raxé ni rek baxna soxla wul nga aaju wul ngey jël ndox mi diko duggal ci biir ce biir beuti wala lolou lañ naroon teub par exemple boulé maliki rahmatoullah yoy mom ay sunna la mom ay istinshaq al al madmadatu légui mu ne kon wam saxo biru wosiku kon wala shafi rahmatoullah ñoni ñetti yoon dungu nak na len nono ben yoon rek la bokku na ci ñi wax li hadisi di deugereul kone hadisi tane rek bu ñewé ba ci massa bi ana wa masaha li yepp ci hadisi ko wa masaha ala ra'sihi moy dafa masaha wa masaha bok ra'sahu wa masaha ra'sahu mu masaha bopam waxu ci li yepp ci riwaya waxu ci lim ta ben bu le da ngay masaha ñett yoon bo moyul mu nek raxas surtout wa yo xamne dafa nelu bu nare massa ñet yoon day muju melni ko raxas legi nak mu am benen affaire en tout cas ngi imam malik rahmatullah ak ñi ci dess ñom benn yoon la legi mu dess est ce que wa yo xamne imaginer nga japp legi massa sa bop dulli dess 7 minutes benn way bu meuna wat duggu fi rek wara demane nga nako mais sa do mo wat ba nga demane mu wat la nel fondo legui est ce que da ngay jappar wala dit ko ben na la non mom du jappat ndax japp da non si ki karaw gim ki dagal na non bu jappé jeexna den do woné jappata ndax da nga rax ndax da nga lu wala ndax da nga wat legui lo ben la kon kon bop dañ koy massa boy massa bop nak legui waxon nañ xar kanam ni mu deme kon nopp dafa bok mom ci ñi massa ndax bop xolo bop ar rasu yalla da cey tuddu subhanahu wa ta'ala da cey tuddu xar kanam wax nañ moy lan mu dess karaw mu neñu massa nopp mom dañ koy massa walé ndax ginnaw bi mu waxé li ñi raxas muy xar kanam bi nopp comme niñ la wax né li azuri wax imam azuri rahmalahu en tout cas li ñeen ñi wax ñoo gëna deug ke ne surtout hadith sayna abu hurayra bo nga xamné bo massage sa bop bakari di wad bay jaaral sa ak bo kiwe sa nopp yi di wad dal ci nopp yi loolay won dañ koy massa mais mom du farata moy massa bobu ndax bop la wax ki bi dañ koy mais dañ koy massa da ngay massa ci biir ak ki ci bitini mu jeex ben yon mom boko massawé dag koy massa momit légui nak mu dess est ce que bu may massa sama bop ak sama nopp même ndox mi moy buma toyé sama lox ba massa sama bop est-ce que dama ci jaarale nonu massa walé sama nopp ci même allé bi même ki bi même même toy toy bop lolu amna ñu né non ngay def mais li al hafid wax ci bulughul maram dané comme le hadith bi wax hadithu 40 la sax bimna wa masaha udhnayhi bi ma'in ghayri fadli yadayhi mune dafa ki dafa massa bopam way fatina ban sahabi la commencement hadith bi en tout cas al hafid hadith bi dane mu massa bopam no massa bop nopam ak benen ki bo xamne benen moy la la ndokh mi mu toy bo xamne bokko nak li desone toy toy yi desone ci bopam ba pare al hafid ne wa huwa al mahfuz moy li nga xamne mom lañ japp bo mo gëna deugë te lolu mom la shafi'i rahmatullah alayhi tamit wëral bobu non moy ne sa ki bi ngay ni mu tuddu ndokh mi ngay def ce ki ni mu tuddu bi ngay massage sa ki sa bop bokku nak da ngay massage sa bop ba pare après nga toyé la massage sa nopp istinshaq be istinhar bi wala bobu le hadith ki li gën moy nga bolé len ci ben kaf moy nga galax ndeku en même temps nga sarax ndeku mais lol ñiko man bari wul amna ñu bari manu ñoko mais ku bune manoko nga takale len sauf que nak nga def len ci même ki bi lool mo gën ndax Abdullah ibn Zayd bi mi wone ñap yunus sallallahu alayhi wasallam mom non la defo war wone pa pare li la gis yunus sallallahu alayhi wasallam def mais bune nit ki manoko moy ne nga def ce ki nga sarax de nga galax de après nga sarax de mais def ko ci même moy bune 3 nga def ko ben 3 bi mom ngay galax de ko mom ngay sarax de ko ci 3 yi ay dem après nga agene mais bari na ño xamne dañ nan la xawni difficile légui mo ne wa ben voilà dang koy def ben boy def sax boy sarax ndeku boy galax ndeku mom ngay ci ngay sarax ndeku wala en même temps voilà ba mas ñet ba man ñet contrairement ak bop bi li gina deuguer comme ni al hafid wax wo wal mahfud moy da ngay def sa bop sa ki ba pare massa sa bop après nga ki wat bam toy nga massa sa nok ci bir ak ci bit kon lool mo jëmon ci bop ak boko nelé légui nak raxas ki xaar kanam lél waaju lél mom ken néwuko yow na ngay dem ba ci sa digg bop bo fa lél ba tambalé ngay ra dédé ndax lool ci bop bi la bok comme da koy massa wala mom na yé ci djibi touté rek ko raxas xaar kanam gi wacc mais tékkuul né mom il faut mu dem ba ci fa karaw ga yem après di wacc non non légui moné kon wa arjulakum yiy moy kon waxilu taqdir bi waxilu arjulakum li nak moy bi nak mom mo gina beuri wax mom ndax wa arjulakum comme imam al-qurtubi wax imam al-qurtubi na rahmal amna wa arjulakum wa arjulukum wa arjulikum mais ñaar yi nga xamne ci le wouté bi nek même bouré ñepp d'accord ndax wa arjulakum ak wa arjulikum jang yu yo xamne yu sax la ku jang ku doon jang jité fi dari wa arjulikum baxna ku ne wa arjulakum baxna légui nak ku ne wa arjulakum comme fi riwaya hafs mo wa arjulakum yow lo voilà wa arjulakum moy fasilu ama wujuhakum maf'ulun bi comprendre le deux wa aydiyakum maf'ulun bi wamsahu bi ridah bi motax bi ruusikum dañuy netali sax ne ki imam ash-shafi'i rahimahullah xam nga mom waxna la ne mom mazhabam moy bo raxase kel bo bo masawé quelque karaw bah nenañ da ko dafa ki Ishaq ibn Rahawi dana ko rahimahullah ndax kom ko imam Ishaq rahimahullah mom andano imam ahmad lo mom imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom mu dafa bëggoni imam shafi'i ba fu mu tok diko waxtane ba tellement nan après mom sax moko convaincron comme ko modon xaritam ñoo doon andi jangi ñoo di dox di wër ci dekk yi duuti xam xam bimu gisse imam shafi'i rahmalahu dami imam ishaq gis na ko xam le masuma gis ko melni mo ta nak du mag imam shafi'i magule no lu bari non ta nak du mag non da den le mais masuma gis ko melni on kay ma présenté lo fekk bimu ñew ba imam ishaq rahmalahu nan ko mais c'est ko mom comme ki wom bi ki nan ko imam ahmad nan ko c'est que li ngay ñak nak daw imam sufyan bi sufyanu nooyena da mom contemporain ñom imam malik la da ñom imam ahmad rahimahullah ñom gisun imam malik jangawun ci mom legi mu ne ko yow gis nga isnad yi la imam sufyan rahimahullah mom li ngay am ci mom mo isnad bu bo xamni dafa gatt mais ki lolu non ngay ñak fo dina ko compenser ak xam xam bimu lay jox ci hadith mo tax imam ahmad ne man budul won ak imam shafi'i hadith duma ci xam lu hadathana ak yoy moy ni limi wax deug c'est vrai que amna yum ci xam ci bir mais realité bi tax ñuy wax xam hadith ak sens yi nek ci bir xam xam bu ci gene bu lolu mom duma ko xam legui en tout cas mune imam ki imam abu ishaq ibn rahowi rahimahullah ne imam shafi'i yow degg na da ngay wax ne da ngay ki buñuy massa nañuy massa touti ci ki munako wa munako lolou foko tek munako ndax ay bi da ne wamsahu bi ruusikum da ngay massa ci sen bop yi munako wa lolou mom lan motax ci tayammum bi même ay bi tim bi lom wax fam saxu bi wujuhikum est ce yow yow japp nga ne yow buñuy massa ci tim bo massawé fi di doyna ben parti ki xar kanam gi rek doyna imam shafi'i neena en tout cas netali bi mo xamné le ishaq wax lool la mais amana histoire bop agul moy netali bi dañ ko agal won ndax en tout cas shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañ nan la ndax am nañ tort ci lool non dañ nan la li tax xam nga ñaari bayyi ñoo fi nek ndax dañ nako yow buré feulé da nga né buré ci raxas bi buré ci massa bi ben côté ben rek parti doyna pourquoi biñ né fam saxu bi wujuhikum massa len non waaw ci jam ci tim massa len sen ki bi baba fa nekkata lutax yow waxo ben parti ci xar kanam gi ñu né après ndax dañ né légui imam shafi'i rahmalahu xamné ki limu wax moy ne yeyna après ñu ne moy ya kay lay xor ma mom doom ju melni ki mais shafi'i rahmatullah le ñoo am nañ ci ton ñoom dañu ne li tax fi ni massa bi massa xar kanam ba bi lu tek ci partitif duñ ko meuna partitif ndax mom badal la comme que de li remplaçant la moy massa bi xam nga tim li ngay massa da fekk ndox amu fi wala mu nek fi mais mano ko utiliser comme que massa xar kanam lan la fi remplacer raxas xar kanam comme que lim fi ki dañ ko don lim fi remplacer dañ ko don raxas kon mom comme que dafa ñew intérim boko jëlé pouvoir yi kiñ fi jëlé ngay yor comme que lool la nak motax kon ba bi du bok ak ba bele comme mom da fay ñew comme badal remplaçant kon day def ki mu remplacer lim doon def moy buñ doon raxas ci xar kanam lepp kon boy massa xar kanam ci tim lepp ngay massa contrairement ak feulé alors que feulé ñu ne feulé aslu la moy ciosan bi la moy ay bi dafa ñew ndox nga fi mais yalla mo def ci sharia ne bop dañ koy massa kenn du ko raxas légui comme ko lool aslu la lool nak bi dafa bugal bi ñu xamne kon ci lenn la nga gis ñoo am nañ ci toor ci bop bi sax ndax foom na lool jaru est ce que legui ku raxas sa bop mom au lieu nga massa ko bax na am baxu am nga massa lañ la legui ku ñewul raxas mom lool en tout cas borom xam xam rahmatullah dañ nan mom li ëpp ci ñoom dañ né mom limu def même moy def na lo xamné waru ko wona def ndax dafa wara def yaron ta sallam jang la mais buñu xolé al maqsoud moy objectif bi moy atteindre kon atteindre nako ndax ki raxas masawale voilà ki raxas jaara ne masala légi kon ñu ñu won ci lan arjulakum légui ñu né arjulakum kon arjula dañ ko def lan complément d'objet direct te kon ko complément d'objet direct la kon mom nekul wamsahu waxul wamsahu bi da né wamsahu bi ruusukum wa arjulakum ñu né arjulakum bi day delu ci fansilu moy dañ koy raxas mom kon tanki dañ koy raxas ila kaabaayni ba ci yi ni ko tudde sax dejor voilà moy fi ñaar yi legui lolu moy benn jangel benen bi arjulikum ñu ne arjulikum biiru usikum wa arjulikum kon lolu moy dañu ko len di massa ñom ñaar bop dañ koy massa tank dañ koy massa di lolu danaka legui kenn dessetu ko dul chiti mu ñu gi ñepp d'accord nañ ko rek tank dañ koy raxas ndax hadith yi décrire nu tuddu japp yenen ta sallam yeb dañ ko rax dañu rax sayna ali da fa raxas tankam sayna zay abdullah ibn zayd sayna uthman ñom ñepp dañu rax seeni tank legui même boudé ndax amone na wuté ndax jëlé nañ ci sayna anas kene mom bimu deg yal hajjaj nan wax nan raxas len sen tanki ndax li gina tilim lu len luy takay gina ki laal ni ti tanki lay joge na ngeen ko raxas bu bax mune kadaba sadaqa allah wa kadaba al hajjaj mune yalla wax na deug hajjaj fen na ndax yalla da ne raxa ki massa moy na lolu mais mujju gi ñom ñepp d'accord mujju gi lolu amatul ñepp d'accord nañ ke ne ak hadiso ñepp ak li yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ne waylun lil aqab minan nar moy ni ñoon bu doon masala xam nga kuy masa tank fi ngay masa ta kon bo masawé dina dess ay côté yo xamne ndox mi du ko laal yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa gis nit ñi di japp ñuy japp mu gis ñen ño xamne ko xamne gis na fo xamne la ndox mi laal ko ci tankam ci ginaaw fi mom lañu yoyal aqab mu ne waylun lil aqab minanna waylun toskara khurumbugal ñalla lil anqabi moy tank yoy nga xamne ci ginnaw tank yoy nga xamne dox mi laal ko minanna ci safar bu doon kay du luñ wara raxas dinañ ci tekkou nit safara ak tekkou gu mago nga xamne yi ñuy tekkou pire safara mom moy yo xamne kabira la ta tamit kamu gisoon mu japp ñew da ne ko demal nga jappi wat miri am yu toy da ne ko demal nga jappi wat ila faasil wuruu demal ta nga rafetal sa jaw yoy yeb ak hadith yi ñew yeb day wone ne legi nak ñu ne motax wa jumhur ne bim ne massa wa ni wa arjulikum baxna mais dans ce cas là moy boudé ne da ngay na sol ay xuf massa len sen bop wa arjulikum boudé ay xuf fu dafé nek ndax lool sunna mo ñu ko wan ta as-sunnah tubayyinu al-quran dafa ñew ngir li leral al-quran yi nga xamne dafa leunt wala muju mal yi nga xamne dafa konsi sunna mo ñew diko leral jeuf yaronni rasulallahu yaron yalla da ne ko dama wacc ci al-quran li tubayyin lin-nas ma nuzila ilayhi wa anzalna ilayka adh-dhikra li tubayyin lin-nas ma nuzila ilayhi dama wacc ci yow adh-dhikra moy hadith sunna li tubayyin lin-nas ngir nga leral ma nuzila ilayhi li ma wacc ci ñom kon kay leunt na fuñu koy moy discord amna nañ japp na li yeb leeru legui ben hakam mo am ben juge moy sunna buñ deme ci sunna ñu xol lan la hadith yi wax yaronbi sallam do doxa ci tankam bu doon japp bu de solo xuf ta tamit bam gisee ñi nga xamne dañ doon japp toro hadith abdullah abu hurayra la abdullah ibn amr ibn al-aas mo ngi ci umdatul ahkam bi mo tax da nan wa nabi hurayra wa ki wa aisha wa abdullah ala waylun lil aqab minan nar muttafaqun alayh lol nga gis ne kon hadith yo yeb day wone ne sunna yaron rasul sallallahu alaihi wasallam da doon xasi tankam te bam gisee ñi nga xamne dañ doon def ci seen tank gis ne dafa am ay côté yu toyu mu wax leen ci lu tekk gu mag bo waylun toskara khuru bugal ñeñal lil anqabi moy ginnaw tanki fofu non nga am toy minan nar ci safar legi kon lolou ñu ne nak wa arjulikum dangu mu bax la moy a condition bu re da nga sol ay xuf ndax yaron nabi sallam mo ñu woné ci hadithu al mughira ibn shuba bi nekké hadith bob mu ngi ci imam muslim moko solo rahmalahu mu ne dañu dem tabuk legi yaron nabi sallam ne ko ndax ya ngi ndox mu ne ko waaw mu ne ko top ma ñu dem ñu dem bim demé fatakhallahu dem ngir ba wiyet mom rek après mi ñëw mu koy sortil ngir mu japp néna ma koy mu ngi sol yéro bo xamné ki dafa xat légui mu ngi mu japp ba ñëw ba ci tanki néna fa ahwaytu ma ma seug ngir dindil ko ki xofu yim solon muné da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratay wala bayyi len ndax man bima len di duwul dañu la bon ba pare fa masaha ala al khuffayn mu masaha ci khuffayn ci khuffu yi après mu dem miñ demé fekk fajar la won ñu dem fekk nit ñi di julli ñu julli ñu jital abdurrahman ibn nawf mo doon jité néna biñ accé ñom ñuy julli ma bëgg dem ci kaam ngir xëccu ko ne ko yonnabi sallam ñoo dañ la sol nak ko def ko suñu pour mu bayyi néna mu julli ci mboro mi bañ paré ndax ñoom fofu da leen rawon ben lak néna biñ jullé ba paré ma yaronni sallam mu yaronni sallam mom ñu ku nekk julli rakka bi ñoo manki légui loolu moy kon dafa massa ci xofu yi ak tamit hadithu sayna ali bi radiyallahu anhu nga xamné shuraih ibn hani rahimahullah ben tabi'i la fa ñew ci aisha radiyallahu anha nako damal don laaj ci mas'al al khufayn ya aisha radhiyallahu anhu nako alayka bi ali ibn abi talib fa innahu kana yusafiru ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam nako demal ci sayyidina ali abi talib galaj ko ndax man moma gina xam li nga may laaj ndax mom da don voyage ak yunus sallallahu alayhi wa sallam hadith bi tan mo ngi sahih imam muslim rahimahullah legi bimu demé sayyidina ali radhiyallahu anhu nako yenen ta salam jangal nañu né dañuy ki nga xamné lay tukki day massa ñetti fan ki nga xamné nak tukki wul ci dëkk bi la nek yaw mun walay la moy un jour nga gis né loolu yépp yi ay hadith la yépp yi wone né yenen ta salam da doon massa ci fu légui kon loolu mo tax wa jumhur né wa arjulikum ci ben ci yiñ ko teké kene waaw mais moy boudé dafa sol al khufu khufay ni comme niko hadisi leralé am ñu né c'est que li tax mu nek wa arjulikum ñi né wa arjulikum li tax mu jup moy bil mujawara limu jégué biru usikum la lool affaireu nahwa ndax loolu arab yi dañuy waxé nonu que buñ lé limay mo bi ñew dafa jégué ben même boudé rafa la waron do dañ koy boudé bu ko jitu kasral lañ koy def ndax bil mu ja wara liñu djegenté fiha faakihatun wa nakhlu nono lum waxati way way fu ma ngi fatte way ci saru gatti la ci saru wul yoy oh amna ci exemple bo xamné même mo bi la xawma wa nuhas fogna ki la suratu rahman fi am nuhas fatana ko en tout cas fofu nonu meme ki bi la legi kon ñom ñu ne bobu lool la mais nga gis ne kon wa arjulikum lool lay tek legi nak mujju bi presque ñepp ci d'accord bam dess chiti ñoo déssé lool ñom ñoo déssé na affaire yi o tank mom boy japp waxuma sol khuf waxon na la ñom khuf fay ni japp nañ ne do ci massa mais boy japp ñom bo toyele sa loxo rek ray ko sa tank ni ra ma ki baxna alors que lolu ñom rek ko dessé legi fataha wala ayen kuntum junuban non fam wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni wala ila al-ka'bayni moy kon ba fi kon lolu moy fofu lay yem moy nak di japp di dépasser yoyu dañ koy téré ndaw yaram sa salam dañe man ta'adda wa man ta'adda faqad asaa non dame amna mo wax bané kuko départ mo né faqad ta'adda wa asaa wa dhalam moy li nga digal buñ la ko di buñ la digé bare nga dépassé fo nga def lu pour lol faqad ta'adda moy dépassé na liñ ko diglé won liñ ko diglé won wa asaa def na lu ñaaw ndax wu defa wuté ak sunna wa dhalam ta toñ nak lay toñ bopam légui nak nga né ma mé légui yow sank né nga bi Seyna Abou Rayya référence ba fi dañ la na koku bokul ndax mom ci ijtihadam la khalat kum kiran salam dané xam nga dané moy bi mi wax ci nahnu al-awwalun as-sabiqun wala as-sabiqun al-awwalun al-akhirun bok moy bi mi wax né yub'athu ummati non inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al mune ki yud'auna wala yub'athu khaytam yaron salam dagn len di wo yawm al-qiyam wala len di dekil ghurran muhajjalin aw ghurru muhajjal moy ci ara moy fasu ñuul ku am fi lu wex ngelem mom lañuy wax ngelem ci ki ci non tuddu ci worof fasu ñuul ku ni nga gis ye ki moy ki bi ni debi wex fokk na tamit ngelem mu djumul tanki leg leg dina am lu wex tuti dañ koy wowi ngelem ci worof ci worof fasu mel non ngelem lañ koy wowe benen yi bi xonko lañuy wax jakkey fokk na bu de sama mémoire da fallah baykat munité man balé légui lolou moy muhajjal moy ko xamné day wéx fi dañ nan four non duuy wéx nga xamné lu ñuul ku am lu wéx ni lu wéx li di fégn nga xamné c'est invisible mu ngi melni ak goudi bu muy ñi fo xamné lepp lendum ma jéki ma gis luy tak moy même boudé fu sori la mu koy gis mom mu né nak jaaba ki pour wan leer gi nga xamné moy nekk ci xétam bu ñuy dékk mona min asari al wudu ci moy fi ñu doon japp jeexañ talu seen japp yi moy leer ndax dañ ko la joon ne ko me yow nan nga ñuy xamne yow bal xiyam dañ la ala faratukum al hawd ma leen di xaar ci hawdu bob ngir ma leen di nandal leen ñu ko me nan nga ñuy xam mi même ñi bare mu ne est ce yeen kenn ci yeen ba amone ay gileemum yo xamantene ni dañu taxaso ci yeneen gileem ni xam dañu am comme lolu nonu est ce buñu len gisé mom dina len xamé ñu ne ko waaw mu ne ko inna ummati yud'auna la yub'athuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina dañi ki non min athari wulu motax japp wi ci yoyu dañ ci day leer légui nak voilà sayna abu hurayra bim ne faman istata'a xam nga affaire bobu non sax lolu non dañ ne dafa am ci borom xam xam yi hadith yi ñu ne lolu mudraj la dañ ko ci yo mais num ci man di demé nañ japp ne yaronata sallallahu alayhi wasallam sax ko wax moy ne kon sayna abu hurayra mom dafa ijtihad lu mo ne comme que dañuy le fi suñu dañ mi asari sujud mi asari ki wudu bok fi jeexi talu japp mom ñoo ba fi ngir mbir mi ci lolu rek la ci dugg moy ne defuko tax ay comme ni ñen ñi def legi di raxas ba ci sen poj yi fi saway wala sen ki sen molay non moy ne lol lañ koy def fi rek lañ ki ndax ku ki faqat asaa man ta'adda faqat ta'adda wa asaa wa dharam kon fofu la tanki di yam li nak moy ndiap kon côté bi ba fi ci lay waxe ñap li japp rek lay wax yi nak borom xam xam yi comme ni mako waxon ci début bi japp dap deppo nañ ke ne li yi ñu wax fi ni farata la ila arabtum bi lolou ñi ki yene ñoko ci duggal ndax na la hanafiye japp nañ na ñom yene bokul rahmatullahi mo tax bari na ñoo xamne par exemple ci woro xamne dañu japp ne li moy farata ci japp par exemple yini bo ñewé ci jakk rum lay lan la lay may moy japp ni ñu ko xamé ni décrire ci hadith yi lolou mo gën mais bi ni ku ko def yem ci yi moy sa ñak baax moy par exemple mu ñewé ci jakk mu leer ma ni buma fi ñewé di japp ki ni damay raté julline bu la nexé nga accé rek def sahar kanam ou bureau bi ne bi raxas sahar kanam raxas se fi massage ko raxas say tank acha allah akbar ko fi wax da lay raw lol den na ñap tamit même ndax sunna yi fokk na day gëna gudd l'affaire comme que ay bi dafa xam bi dafa dess moy ne legui moy même bu ni ñi jappé moy li ñepp xam ni ñi jappé non buñu ko défé xam nga bu ci nek rek naan la bam dess massage sa bop ak sa yé sa mo ko sa ki bop sa bop ñett yoon moy raxal sa loxo ñett yoon sa xar kanam ñett yoon lolu man na né ku raxas ñaar man na né ku raxas ben bax l'essentiel moy le fait pour toi mo dox ci sahih imam bukhari mu def buntu bu mel non yo yaronata sallam japp na ñett ñaar ben lol lepp tamit da lay may tamit yow bu le dañ lay wajaraw ci julli nga ñew di japp nga japp ben même bu le da nga bëgg def yeb nga def mais ne lepp toy nak lol moy condition bi man ñi nga taf tafé ben ta affaire toy koku japp ta tamit japp tamit mam ñu nekku ñu final waji il faut mu nekk di yeur na ndax lepp toy non xalabatu zanni rek lañ ko tek ndax lol bu naré dugg modax nga deg yenn seyñ yi di netal nit ko xamne day duggu di sangu set def fa des heures et des heures ndax fu mu raxasse japp na raxasul lolu waswas la te shaytané bu xamé nit ku mel non da fay gaaw duggu jaaré ko fa da ko fa non la koy jappé ba heure bi wessu muy doora genn ndax masna deg mu djumul ash-shanqiti la cheikh shanqiti rahmalahu mom don na wax ku mel non ko xamne mom danaka ci fajar gi lay tambal lay dog ngir japp mu la wax fagna japp mais buy genn na ñu lay genn bala joge fi mi jappé tellement sa bu raxé ba neul ki japp ne no raxasuma ma ngi deg sax den serigne nan amna ku mel non kuñ ko lajoon kuñ ko den serigne buñ lajoon lu mel non waji la ko ne ko mom non lay mel mon ko yow japp warula yow waccel nañ la japp mon ko lutax mon ko parce que yow dof nga nak mon yow koy raxam ñetti yoon ba pare di sikki sa ke neex lu ñi xenti ne ko war ta tal islam dafa teggil japp ku and la xelam même bu lay réponse bop xawna sec mais sèche bok mais moy ñoo nak waswas la da yoy nak liñ koy dindé premièrement moy nga ñaan yalla dimbal la ci té tamit deuxièmement moy nga gis li sunna wax nga appliquer ko buul falé ci ndax début bi dina comme ko non nga mélone chaque fois dina am lon de saway ci japp gi baax mais bu ko falé voilà moy comme hadith abdullah ibn zayd bi nan yukhayyalu anna ar-rajula yukhayyalu ilay annahu yajidu shay'a fi as-salati qala la yansarif hatta yajid rihan aw no ki hatta yajid rihan aw qasam wala aw yasma'u sawta wala moy lol moy bul def bul fi joge bul faale do lolou moy al yaqin la yuzalu bi shakk yow leer na le dal yow dal di raxas nga jeex na ne nek fi nan dox woor na ki toki welen ay iblis nan no ki wul de ki recommencer lolou kon japp mo nek ni legui nak mu dess kon li moy at-taharatu sughra legui nak mu dess ben affaire moy ginnaw bi xamé ni li moy farata yi nañ yam ci ngiru imam malik rahmatullah alayh ndax yenen ya pour day guddal moy ne est ce que li rek moy farata yi xam nga waxon na la ila qumtum ñi nga xamne comme jumhur gis nañ ci bir que ni yene man na dugale fofu moy ne imam ma ngiru imam malik rahmalahu dañ ci bolé yene a plus 4 yi ak al muwalat moy buma raxasse xarkanam ak buma raxass loxo mo baña am distance bu guddou comme si may japp raxass sama xarkanam téléphone bi woté ma ñew jël fixe bi tok di wax na ngeen def ma len waxtan ne yene ngi ne ne yow nam na len wax 30 minutes dem raxass loxo melni non et nan de reprendre atal yow surtout lool en général lool day fekk mbir mi wow bu fekke mbir yeb ki wow mom dañ lan reprendre atal ñom lool dañ ko jé bolé après ak raxass biñ la wax moy nga jaaral ci dañ koy wax dal ko leg leg mais tekkuul ni da ngay jëf bi bomb nan ni ba sa baram bi waja dam moy li ñu waxon ci raxass sank rek que ñom dañu japp raxass il faut sa loxo jaar ci lolo tax lolo rek lañ ci jëm legi tanki tamit dañ koy xal ak ki loxo yi voilà lool moy li gina deugar ndax même bu day xam nga lañ nane tanki ndax baramu tank ak baramu loxo dañu wuté ndax baramu loxo day fa firé ko alors que baramu tank dafa voilà mais lool comme ni Abdoulaye ibn Wahb waxon bimu ko waxé ci Imam Malik rahimahullah mom nako hadith wam néna taason don xal ak baram khinsar bi xam nga arab barami khinsar bimsar wusta sababa wusta ki ibham voilà ibham moy bi moy pouce ngay koy wax khinsar bimsar wusta moy bi ci digi bi sababa dañ koy wax musabbiha tamit comme ka sababa bu gaay xulu mom la damay ki ku nek di damay yu dul di yah moy sa baram bi ngay ki di joxo ñaan ngay nan ko musabbiha boy julli mom ngay yeungal ak ibham mom da won xal ak xeyn sar legi nak ben affaire nak day am benen question bu am moy est-ce que ak tartib farata la wala de moy yi ni mo wax est-ce que nit man na ñew di japp dëkk raxas tanki après raxas xar kanam bi après massa bop bi après raxas loxo yi après mu jeex est-ce que nit man na def lool lolou fofu nak ngiru imam shafi'i rahimahullah mo gina deugal ndax ñom ñone lolou mom ku ko def japp bi ni ko ay alquran waxe ni ñoko wara def ndax lan ñu ne xolal dafa am lu am solo lu suñu borom juñu fi le fait que mu jël lo xamne dañ koy massa duggal ko entre ñaar yu ñuy raxas ba paré après li ñuy massa mu duggal ci li ñuy raxas lool moy li ni la wara mëna démé ta tamit yaronte bi sallam dañi ci hadith bu nek imam muslim même bu re ci côté hajj ci walu hajj la doon wax hadith jabir ibn abdullah hadith jabir ibn abdullah rahimahullah radiyallahu anhuma yaron salam tane abda'u bima bada'a allah bi moy ci safa wal marwa après mona inna safa wal marwa min sha'a'irillah faman hajjal bayt aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima mune inna safa mimi moy hadith jabir bi bi nek imam muslim hadith bu gudd mom yenen téré hadith da ngay gis ñu ci indi ay parti mais mom lepp lu indi nga xamné hadith wa ahlu bayt la ñom muhammad di sotu sayna ali moko mom la ko do netali radiyallahu anhu ki moy doomu Zainul Abidin Muhammad wala moy papa Jaafar el Sadiq da nan Jaafar Imam Jaafar baye Muhammad la tuddu al Baqir al Muhammad al Baqir baye moy Zainul Abidin Zainul Abidin al Hussein moy baye al Hussein Sayyidina Ali ak Sayyidatu Fatima radhiyallahu anha ni mom la ko ki don Seyna Jabir hadith bu guddou nga xamne presque ajje ak yona rasul sallam yeb la ci wax ci aj fofu nonu lo wax la yaronata sallallahu alayhi wasallam doon wax lool damay tambale fi yalla tambale après mu jang inna safa wal marwa kon damay commencer safa di marwa ci version bi nek ci sunan an-nasa'i dana ibda u joxe ordre commencer len bima bara allah bi ci li yalla commencer comme que li yalla li la commencer ñu nit nañu commencer ci lool voilà motax inshallah même boulé par exemple ngir maliki da ngay gis né rahmatullah alayhi ñom su ci sunna yi da bok tartib baynal fara'id lool bokul ci farata yi ci sunna yi lañ ko bolé mais li shafi'i wa imam shafi'i rahimahullah amana mo gëna deugar wallahu ta'ala aalam légui kon loolu moy ñak gi légui mu dess ki bi wa kon xamna ñu jullu ba pare inshallah